ulusunu kendisine kendisine ulusun. Ayuhi kereçik Ayslar kuşevamu İrkotine kereçin Askera Yelknaku Akhir farkalis yedim şu yedim şu yedim çünkü دارید؟ بیم که مثلا با برو برسید Мысли свои я тебе дарю, мысли свои, я тебя люблю, подайте же я тебя мою, подайте же я тебя люблю, подайте же мой султан, ты для меня стала За армию нашу идущую в бой, за смелых бойцов несгибаемый строй, за смелых гвардейцев советской страны, чтоб каждый боец возвратился с войны. За честь и свободу родных городов, за Харьков, за Киев, за Керчь, за Ростов, за то, что враги полегли как один, и чтобы мы с вами вошли бы в Берлин. За Кавказ мы поднимаем чаши, и сейчас соединяем наши. Мы армянской не уроним части, и до самой смерти будем. Советские не уроним части, и до самой смерти будем вместе. Мы армянские не уроним части, и до самой смерти будем вместе. Мы советские не уроним части, и до самой смерти будем вместе. Мы армянские не уроним части, и до самой смерти будем вместе. Hayot yerkerit, hayot farerit, hun cemiyes karen. Bolar şemerit, bolar bemerit, de zemiye seren. Hayot yerkerit, hayot farerit, deli, bunca mezhe. Olar şemeri, olar be meni, derdem yeter. Kuhar etmişi, hale de gara kaçı, tümer gara. Hayat yer keri, ah bunu bari, tam bahçarşar. Aşkın arar, yerken darar, yerken dum belada pinçota. Aşkın arar, yerken darar, yerken dum belada pinçota. Kahar etki, kahar etki, kahar etki, kahar etki, kahar etki, kahar etki, В 14 лет я нахожусь в армии. По желанию моей мамы, она очень любила военное дело, она была на фронте там и очень бережно и с трепетом души относилась к военным. Там она на фронте вышла замуж за военных. Думала ли она, что встретит и свяжет свою жизнь на фронте с офицером Таро Авакяном, моим отцом? И думала ли она, что в последующем ее сын Карен Авакян тоже станет военным офицером и первым? Она после «Железной занавеси» практически первый раз, когда поехали советские артисты за рубеж, в числе этих артистов была Рэп Багдасарян. Это было что-то невероятное, потому что в этом составе были только артисты Большого театра, именитые самые российские артисты. Никого ни из других стран, ни с Молдавии, ни с Украины, ни с Грузии, ни с Азербайджана. Ее полюбили. В 51 году был организован большой концерт в Москве, в театре «Эрмитаж». Вели этот концерт выдающиеся мастера художественного слова Штепсель и Тарапунька. И там выступали мастера советской сцены и социалистических стран. Этот концерт организовал сам Сталин. Присутствовало все политбюро. И там из союзных республик была только Арэф Багдасарян. Она выступила с двумя номерами армянскими. И это был, можно сказать, настоящий фурор. Она так понравилась руководству, что тут же дали команду купить ее скульптуру и написать портрет. И этим занимались крупнейшие армянские мастера. Если вы знаете, была такая очень известная, потрясающая просто художница Аркинен Албандян. Она была женой Дабекяна. Она была великолепным художником. И вот она нарисовала портрет Арэф Багдасарян в костюме Нахшонбаджи. Там где-то по 2 метра с чем-то. В общем, очень большой, очень красочный, красивый. В это время лепила ее эту самую скульптуру тоже выдающийся наш мастер, скульптор Тереза Мирзоян. Потом это подарили выставке «Достижения народного хозяйства» в Москве. Это находилось в армянском павильоне многие годы, а потом все это подарили Армении. Ընտանիքում շատ խիստ, ընտանիքում սենց էր, ես պաստորեն իրավունք չունեի ինչ-որ չարություն անեի, որովհետև ամիջապես ասմեր, թե կասեն Արև Բաղդասարնի տղան սենցա կամ ընենցա, անունից հետ չհաղաս, համերգսա, որ պաստորին սենցից խեղճացնում էր, չեր թողում, որ ես իմ երեխայական այդ չարատիցությունները զբաղվեմ, անես մի բան անեմ, որը որ չի վայելում Արև Բաղդասարնի տղային, ու ես այդ կալպակի տակ ապրել եմ մինչև իր մահը, ոչ թե միայն ես, այո, ահա, ինքը սենց էր, որ իր ասածը մենք բոլորս պաշտում էինք, ոչ մեկս իրավունք չունենք, իր հանգիստը խանգարեինք, երբ որ ինքը համերգի պետք է գնար, հանգարտ որ այն փոքրուց, որ լաց է իրունում, համերգս ասում է վատ կգնա, իա ուզը պիկրաշալ է դելը, նի պլակալ։ Տրամադրվում էր էլի նախորդ մինչև համերգի։ Ու գիտեք ոնց էր, ինքը շատ խիստ էր, ոչ միայն, շատ էր սիրում, այդ իր ճուստը Պաստայանը, ասես մի բան պատմեմ, այնպես ստացվեց, որ ես ծառայության մեջ էի փոքրուց, Սուվորովսկի ուչիլիշը, Վայանը ուչիլիշը, իտակդալ ու տամու պատոբնը, դե Սուվորովսկի 14 տարեկան էի, պատկերացեք, որ ընդեղ սենց էր, եթե ծնունդ դա, ընդեղ մեկ ճաշարան ունենք, որտեղ գալիս ենք խաց ուտելու, դե մի 400 հոգի մարդ ենք նստում մի անգամից սենցերիատներով, ու եթե ծնունդը տան, դե մի հատ սեղանա, որ այդ օրվա ով որ ծնվել է, 400-500 հոգուց, ընդեղ են նստում, դրան ինչ-որ պրատիշնի ստոլա, ու բերում են նամակները, եթե պազդրավիճները, ու ես, երբ որ իմ ծնունդ է, այսպես մի պաչկա տելեգրամաներ էի ստանում, ու նկարներ հարազատներից մի թոմ, Тетя Катя, дядя Ваня, этот самый то-то-то-то-то-то. Бать, ես գիտեի, որ այդ բոլորը ինքն է ուղարկե։ Ինքը բոլորի անունից տենց գրում է, հիմա մարդիկ նա այս ով այս ինչա կատարվում, էլ էսի շպան, ոչ մեկ այդքան բան չէր ստանում։ Իսկ ես ստանում էի, ինչ նիվիրայատն էր, այդ բոլորը հետո ինձ համար օրինակ դարձավ իմ երեխաների հանդեպ, որտեղ իմ երեխաներն էլ ինձ նման գնացին այդ Սուվորովսկի ուչիլիշը ավարտեցին, ու ես նույնպես ուղարկում էի միացել բան, ջադը Լուդվիգ, տամ ջադը Վանյան, տամ ջադը, բայց տղաս գիտեր, որ այդ տատիկից է գալի ու պապան է ուղարկում, ու իրան լավ էր զգում, բավականի հետաքրքիր է, որովհետև այնտեղ մենակ ես, այնտեղ ամեն ինչ կարող է կատարվի ոչ քո տրամադրությամբ, օտար ազգի մեջ ես, Սվերդլովսկում եմ ծառայել, որ ես իմ 30 աստիճան ժողովրդական կարելի ասել մայրիկն այդպես երես էր տալիս, մի քիչ շփացնում էր ձեզ, փոխհատուցում էր իր խստությունները, ամեն անգամ զգում էի իր այդ ձեռը ոնց որ այդ գլխից դրած ու ինչ-որ մի բան ասած գնում է, աստված է մա օգնում, հա, ոնց որ իրան ասենց ուղղությունից ցույց տվել, այդ ուղղությունը ասենց մեր ընտանիքում շարունակվեց, это передалось моему сыну, наверное, внукам тоже пойдёт, дай бог. Ինչով եմ նման, նարնը այսօր արգանիզովան է չլավեք, այդը ատնիյո, նարնը ումեյվ գտետը ավշացը ս լուդմի, потому что она имела необыкновенное качество. Իրան համերգից հետո ես չգիտեմ, թե մի հատ դերասան, որ համերգից հետո ժամերով սпасեն, որ գան հետո ասես բարավան ճիտանեն, ասեն վայ Արև ջան, ու դես не было протокола. Здесь было всё от души. Գալիս էին իրան, գրկում էին, Յանաշինի նախալիլ общий язык. Խոսում էին, ծիծաղում էին, այդ համերգից հետո, դժվար համերգից հետո, որ եթե վերջանում էր ժամը 10-ին, 11-ին, կարողա 12-ին, որովհետև որ ռայոններ էր գնում, մինչև ժողովուրդը այնտեղ այդ իր կոլխոզի դուր։ Հա, ուշ, հա դեռ պետք է մի քանի լույսը այնտեղ հնձում են, բան են անում այդ ժողովուրդը, հետո նոր գալիս արդեն ուշա։ Ուշ վերջանում էր, որովհետև ինքը ուներ կոստյումներ, ես չխոսացի դրա մասին, իր կոստյումների էսկիզները արել են նշանավոր նկարիչներ Մոսկվայում։ И такой чести никто не удостаивался. Вообще такой чести среди артистов союзных республик никто не удостаивался. Во-первых, ее все юбилеи проходили сначала в Москве, в Центральном доме работников искусств. Такой чести никому не предоставлялось, только Арев Багдасарян. Потом это было в Большом зале филармонии, потом это было в Карабахе, и так продолжалось каждый юбилей. И на каждом юбилее, опять же, в качестве ведущих были Борис Брунов, Георгий Сарсян, Штефель Тарапунько. То есть такие величины, о которых можно только мечтать, так рядом встать, не то, чтобы они вели концерт, понимаете? Вот она пользовалась таким авторитетом. Она единственная из всех артистов во всей стране, для которой шили костюмы в Москве в пошивочных мастерских Вениамина Бальмонта. Он шил только для «Березки», только для «Цирка», только для «Моисеева» и для «Арев Багдасарян». մենք դնդապետ ներդրի կարիքին եւ նշային ներդրին մի քանի դեպքում Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր զենքերը հավաքված էին, Հայաստանում ստեղծված էր պաշտպանության խորհուրդ, որի անդամներն էին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներ Դավիթ Վարդանյանը, Սամսոն Ղազարյանը, մեր ազգային հերոս Վիտյա Այվազյանը, Թոմ Համելյանը, առաջին զենքը գրանտամյուտը ինքնառելա ու նվիրելա։ Ու մեծամիտ չի, այ մորը նման է իր մեծության։ Որևէ բան պատմում եք իր ծննդավայրի մասին։ Ուրիշ մասին գիտեք ինչ էր պատմում, որ իր հայրը Վարպետ Գրիգորը, ոնբլ Երևանի ելմասեր, բրեշիկն պատերիվո, իզբրիտատելն, ու մեծ ավտորիտետ ուներ։ Իր մայրը իզ ռոդա Կնյաժովսկա Արուչևых, ու ունեին ծառա, անունը Ермолаев. Ուես ռուսա, ուես ծառան, был очень ленивый. Կներ պախտվում էր ինչ-որտեղ, իրանք ունի բուսովսունի դոմ, որ իրան լիշնի ռա, շոբը նի վզվալի, նի պրասիլի տամ շոտը զելած։ Հիմա տատս ասմեր Ермолай, Ермолай պախտվելա, Ермолай, Ермолай, արի կոպեն պադրաստա, հա, Ермолай գալիսա, ալ հենց գալիսա, տատս դեզա, դե Ермолай, ինչ կոպե, նոտին ամանը երկալ, գնան նոտ բեր։ Հաճիկով էր հիշում իր ծննդավայրը։ Հա, հաճիկով իր պապային էր հիշում, որ ինքը շատ համխիստ ա եղել, այդ իրան արդեն է տքյո պիրիդայոցը, համել յումորը կոլոսալնի բլ, գեդը։ Մտնում էր ավտոբուսի մեջ, պրիմիացես նա էր բոլորին, տրամադրությունները լավա տեջ է, մեկ էլ ծեղնա, ես հենց ես ղեկավարին, Ռաֆիկին, Ռաֆիկ, էլի չէ տրամադրություն չունես, Ռաֆիկ, չո, Մարիկ Գրիգորյան, ապրա, դե ցույց տուր, ուրեմն Ռաֆիկ, ի ու всех настроение, ի таким настроением они идут на концерт. Տրամադրում է, ինքը չէր թողում, որ մարդիկ ինչ-որ, ու չէր պատկերացնում, որ կարելի է այն համերգիտարած հուզվել, կամ եսի ինչ-որ ուրիշ բանի մասին մտածել, որ իսկ որ հանկարծ խմատ է եղար, պատկերացրեք, ուրեմն իր անսամբլում մի փասոքի մարդ է եղել, միշտ, մուզիկանտները սաղ տղամարդ, երգիչը կարող է տղամարդ լինի, փաստորեն ընդ էլ մի հատ վիդուշի կարող է ին լինել ու իր կոստյումներ շան։ Կամ էլ երկչուհին, իրեք հոգի այդ բոլոր սաստավի մեջ, բայց բոլորը դողում էին, որ հանգարծ Արևիկ Գրիգորյանը նա թարջ չնա է, որտեղ որ ինքը ասես նա է մեծ, արդեն սա Արևիկ։ Քանի տարի պահեց անսամբլը։ Մինչև վերջի տարիներին 91 թվին ինքը Լոս Անջելեսում ու Վաշինգտոնում համերգներ ուներ, իսկ 94 թվին ինքը մահացավ։ 3 տարի առաջ չէր, ինքը համերգներ էր տալիս, մինչև վերջի օրը համերգներ էր տալիս պաստորը, հետո ասես դողություններ, ուր գնում էր, նվերներ էր տերում։ Այն ժամանակով պատկերացրեք, որ ունենք երկիր չեղե, որ ինքը չլինի, այդ հիմա այն ենց առար տոմսը գնած է, այդ ենց ման չկա, բայց արևաշանը սաղ դրները բաց էին, ինքը գնում էր Սաստավի արտիստը, Մոս կանցերտը, Սաստավի Արմենի, Ավսուդը Սամա, ու բոլոր երկներում լինում էր, բայց ամեն գալուց ինքը չմատանում էր, որ մենակ նվերներ էր, գալիս էր, մենք էլ երեկեքով նստում պատում էինք, թե ում ինչ հա տալու, մեզանից պրծնում էր, դոկասին հարևանները, հետո ընկերուհիները։ Նվեր եմ տարել աշխարին արար, թե երկ եմ տարել, երկ եմ դում բերել ափերի սոտը, Ayuge ke dekhi ապրում, իմ հոգին կերեմ,